Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Kasas suresi 52. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ellezine ateynahumul kitabe min qablihi hum bihi yu'minun." Bu Kur'an'dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz de yine bu Kur'an'a inanmaktadırlar. İnanmak mecburiyetindedirler. Son kitap. Evet, önceki kitaplara inananlar, ben Tevrat'a inanıyorum, İncil'e inanıyorum diyenler, Kur'an gelince ona da inanmak mecburiyetindedirler. Ben ona inanmam diyemezler. Çünkü son kitap, önceki kitapları neshetmiştir, onların hükmünü kaldırmıştır. Kaldırmasa bile zaten papazlar tarafından oynanmış ve bozulmuştur onlar. Dolayısıyla bu kitaba inanmak mecburiyetindedirler onlar. وَاِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ اِنَّهُ Rabbimiz o dönemdeki kafirlere, o dönemdeki müşriklere, o dönemdeki insanların yaptıkları hareketleri bize aktarıyor. Mekke müşriklerinin Kur'an karşısındaki durumları. وَاِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ Kendilerine bu Kur'an okununca, bu Allah tarafından gönderilen gerçek kendilerine ulaşınca, okununca, قَالُوا Dediler ki, اَمَنَّا بِهِ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ Tevrat'a inananlar, İncil'e inananlar, Hanif olanlar, inandığını söyleyenler, bu değişmez gerçek, son kitap, son Allah'ın mesajı da kendilerine okununca derler ki biz buna da inandık. Çünkü bu Rabbimizden bize ulaşan tek gerçektir. Biz ondan önce de zaten hakka teslim olmuştuk, yani Müslümanlardan idik. Kafirler inkarlarını ortaya koyarak bu peygamber yalancıdır, biz buna komple inkar ediyoruz diyorlar. İnananlar kimse, İnananlar yani önceden Tevrat'a ve İncil'e inanan kimseler ise yine biz buna da inandık. Bu da Rabbimizden gelen bir mesajdır. Bu da son mesajdır dediler. Evet. Ulaike yu'tuna ecrahum marratayn bima saberu ve yedrauna bil hasenati seyyi'e ve mimma razaknahum yunfikun. Her türlü güçlüklere göğüs germelerine, kötülüğü iyilikle savmalarına, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden başkaları için harcamalarına karşılık kendilerine iki kat mükafat verecek olduğumuz kimseler işte bunlardır. Hem önceki dine inanıyor, hem sonraki dine inanıyor. Hem önceki peygambere inanıyor, hem sonraki peygambere inanıyor. Dolayısıyla bunların ecirleri, sevapları iki kat olacaktır. وَاِذَا سَمِعُ اللَّغْوَ اَعْرَزُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِ الْجَاهِلِينَ İşte bu kimseler, bu inanan kimseler, boş ve anlamsız sözler işittikleri zaman onlardan hemen yüz çevirirler. Dengesiz sözler, cennet kazandırmayan sözler, cennet kazandırmayan işler, radyodan, televizyondan, gazeteden, basından, yayından veya parktan, bahçeden, nerede olursa olsun. Bugün bakıyoruz insanlara, Müslümanız diyenlere gün boyu bulmaca çözüyor. Gün boyu internetle bağlantı kuruyor, namaz kılmıyor. Gün boyu televizyona bakıyor, değişik dizileri, değişik kanalları, değişik haberleri izliyor. Allah'tan, peygamberden habersiz. Namaz gitmiş. Peygamber gündemde yok, daima başkaları ile hayatını devam ettiriyor. Ama Allah diyor ki gerçek müminler, gerçek Müslümanlar onlar ki boş ve anlamsız söz işittikleri zaman ondan hemen yüz çevirip uzak dururlar. Cennete götürecek mi bu bulmaca seni diyoruz? Hayır diyor. Niçin uğraşıyorsun öyleyse? Camiye gitmiyorsun, ezan okunuyor, bulmaca çözmekle meşgulsun. Namaza gitmiyorsun, namaz kılmıyorsun, internetle meşgulsun. Cennete götürecek amel mi değil mi? Cennetteki dereceni yükseltecek amel mi değil mi? Ona göre ayarını kendin yap. Evet. O müminler boş ve anlamsız söz işittikleri zaman ondan hemen yüz çeviriyorlar. Ve kalu lena a'maluna ve lekum a'malukum. Ve bizim işlediklerimizin hesabı bize, sizin yapıp ettiklerinizin cezası da sizedir derler kafirlere karşı. Biz namaz kılıyoruz, sevabımızı alacağız. Siz ise günah işleten bu işlerle meşgul oluyorsunuz. Günaha sokan bu işlerle meşgulsunuz. Sizi günah kazandıran bu işlerle hayatınızı sürdürüyorsunuz. Dolayısıyla sizin karşılığınızı da günah olarak verecek olan Allah'tır. Dolayısıyla cezasını siz göreceksiniz. Size selam olsun, biz kendini bilmezlerle arkadaşlık yapmayız derler. Evet, selamun aleyküm, la nebteğil cahiliyim. Ben cahillerle birlikte olamam, ben cahillerle arkadaşlık edemem, ben cahilleri kendime dost edinemem derler ve onlardan uzaklaşırlar. İnneke la tehdi men ahbebte, velakinnallâhe yehdi men yeşâ'u ve huve a'lemu bil muhtedîm. Gerçek şu ki sen her sevdiğini doğru yola yöneltemezsin. Evet. Seviyoruz bazı kimseleri. Müslüman olsaydı diyoruz çok faydası olurdu. Müslüman olsaydı şöyle şöyle yapardı diyoruz. Ama bizim sevdiğimizi imana getirmemiz mümkün değil. Hidayet bizim elimizde değil. Peygamberimiz de amcası için çok sıkıntılar çekti. Amcasının kendisine yardımı çok. Ebu Talip imana gelmedi. Son nefesinde, ölüm döşeğindeyken yine vardı. Ey amcacığım, imana gel, senin için şefaatçi olayım. Ama Mekke kadınlarının aleyhimde söz söyleyeceklerinden korkarım. Ölüm korkusundan dolayı imana geldi diyeceklerinden korkarım. Arkamdan böyle bir laf edilmesini istemem dedi ve imana gelmedi. Peygamberimiz onun iman etmesini çok istiyordu. Biz de değişik zaman ve zeminlerde iman etmesini istediğimiz pek çok kimseler olabilir. Akrabamızdan, yakınımızdan ve uzağımızdan ama bizim istememizle imana gelmiyor. Biz yine üstün zannederek imana gelmelerini isteyelim ama Allah dilerse imana geliyor. Kendisi arzu edip de o tarafa yönelirse imana geliyor, değilse gelmiyor. İşte bu 56. ayette bu gerçeği bize bildiriyor. İnneke la tehdi men ahbebte وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَهْد۪ي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَد۪ينَ. Gerçek şu ki sen her sevdiğini doğru yola yöneltemezsin. Fakat Allah'tır yönelmek isteyeni dilediği şekilde doğru yola yönelten ve yine O'dur doğru yola erişecekleri daha iyi bilen. Evet, 57. ayet. وَقَالُوا اِنْ نَتَّبِعُ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْزِنَا اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ هَرَمًا آمِنًا يُجْبَى اِلَيْهِ سَمَرَاتُ كُلُّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Seninle beraber doğru yolu tutacak olsak bizi ülkemizden koparıp atarlar diyorlar. Mekkeliler peygambere böyle diyorlar. Sana inanırsak bize Mekke'de hayat hakkı tanımazlar. Kim tanımaz? Meçhul. Yok ortada öyle bir şey. Bir başka güç, siz bu peygambere inanırsanız size Mekke'de hayat hakkı tanımayız falan diyen yok. Ama kendi kafalarından gamı oyuşturması yapıyorlar. Kafaları, kalpleri bu şekilde, değişik şekillerde yöneltiyorlar insanları. Biz seninle beraber doğru yolu tutacak olsak, sana iman edecek olsak, bizi ülkemizden koparıp atarlar. Oysa biz onları katımızdan rızık olarak her türlü ürünün getirilip toplandığı mukaddes haremde yerleştirmedik mi? Ne var ki çokları bunun farkında değil. İbrahim Aleyhisselam'ın duası ile o Mekkelilere senenin her zamanında değişik meyveler, gıdalar ayaklarına geliyor. Ticaret kervanlarının geçiş, yol uğrak yeri. Mısır tarafından, Suriye tarafından Yemen'e gidenler, Yemen tarafından Suriye ve Mısır'a gidenler, tüm kervanlar buradan geçiyor. Her türlü yüklerini, dövizlerini, yiyeceklerini burada bırakıyorlar. Her türlü güzel gıda maddeleri ve eşyalar buraya bırakılıyor. Paralar buraya bırakılıyor. Allah o insanları böyle bir yere, mukaddes bir hareme yerleştirmiş ve onlara da peygamber göndermiş. Ama buna rağmen yine onlar inanmıyorlar. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. 58. وَكَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ اِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْلُ الْوَارِسِينَ. Oysa biz, varlık ve konfordan dolayı azgınlaşan nice toplumları yok etmişizdir. Varlık içerisinde azgınlaşmış. İmkanları görünce değişik şekillerde azgınlıklarını ortaya koymuşlar. Biz onların hepsini helak ettik. Ağat kavmi, mimari yönde, şehirleşme yönünde, bağlar ve bahçeler meydana getirme yönünde biz lideriz diyorlardı. Helak oldular. Bir rüzgarla yok edildiler. Yine şehirleşmeyi dağların içerisinde yapan Semud kavmi, bir sarsıntıyla, bir patlamayla, bir sesle, bir sayhayla yok oldular. Evet, yeryüzünde nice toplumlar geldi geçti ama hepsi Allah'ın gönderdiği bir orduyla yok edildi. Konfordan ve varlıktan dolayı azgınlaşan nice toplumları biz yok etmişizdir. İşte gözler önünde onların yaşadıkları yerler. Pek azı dışında onlardan sonra oralarda kimse yerleşmemiştir. Ad kavminin, Semud kavminin, Nuh kavminin, Lut kavminin o topraklarına yerleşen olmamış. Millet o insanların helak edildiği o toplumların o bölgelerine yerleşmemişler, uzak kalmışlar. Onlara hep biz varis olduk, hepsi bize kaldı buyuruyor Rabbimiz. 59. ayet, Kasas suresi 59. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَسَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. Bununla birlikte yine de senin Rabbin hiçbir toplumu kendi işlerinden onlara mesajlarımızı okuyup açıklayacak bir elçi göndermedikçe yok etmemiştir, etmez. Peygamber gönderiyor, peygambere inanmıyorlar, değişik bir afetle yok ediyor. Hiç peygamber göndermediği toplumu Allah helak etmemiştir. Çünkü ayet kesin. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا. Peygamber göndermediği toplumu Allah helak etmemiş, yok etmemiştir. İşte bu ayette de bu gerçek ortaya konuyor. Hiçbir toplumu kendi işlerinden onlara mesajlarımızı okuyup açıklayacak bir elçi göndermedikçe yok etmemişizdir, etmez Allah. Ve yine hiçbir toplumu kendi aralarında haksızlık yapmayı yol olarak benimsemedikçe onları da helak etmiş değiliz. Zulüm çok zirveye çıkınca helak ederiz biz toplumları. Dolayısıyla her toplumda bu iki özellik varsa helak edilmiştir, değilse suçsuz yere hiçbir toplum helak edilmemiştir. وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَاَبْقَى اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Size verilen her şey dünya hayatının geçimliği ve süsüdür. Dünyada ne var? Saray var. Dünyada ne var? Bağ, bahçe var, tarla var. Dünyada ne var? Ev, dükkan, işletme, atölye, sanayi tesisleri var. Hepsi bu dünyanın geçimliği. Esas ahiretteki eve bak sen. Esas cennetteki eve bak sen. Köşke bak, villaya bak sen. Ebedi olan orası, burası geçici. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 sene yaşayacaksın, iş bitecek. Zaten 50 yaşında ancak o villanın sahibi olabildim. Bir 50 sene daha yaşayacak değilsin. Dikkat et, aklını başına topla. Baban gitti, deden gitti, sen de gideceksin. Hepsi bu mülk üzerinde ne kadar kaldılar? 10, 20, 30 sene. Sen de 30 sene yakalacaksın, yakalmayacaksın. Bu köşkler, bu saraylar, bu villalar, bu sanayi tesisleri, bu hanlar, bu hamamlar. Belki sen de 30 sene yakalacaksın, yakalmayacaksın. Sen de bir gün teslim edivereceksin kendinden sonrakilere. En son varis zaten Allah'tır. Dolayısıyla bu dünyada verilen her şey dünya hayatının geçimliğidir, süsüdür, ziynetidir, şatafatıdır. Allah katındaki cennet ise daha hayırlı ve daha devamlıdır. Buna rağmen siz hala aklınızı kullanıp da doğruyu tercih edip de Müslüman olmayacak mısınız? اَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهُ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْصَرِينَ Öyleyse, kendisine güzel bir söz verdiğimiz ve o söz verilene kavuşacak olan kimse, sırf kendisine dünya hayatının geçici zevkini yaşattığımız ve sonra kıyamet günü hesap ve azap için getirilen kimseler gibi midir? Benzemez birbirine. Benzer mi? Asla benzemez. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ Çünkü o kıyamet günü böylelerine Allah şöyle seslenecek. İlahlıkta bana ortak olduğunu zannettiğiniz varlıklar ve güçler şimdi neredeler? Hem Allah'ı tanıyıp hem puta tapanlar, hem Allah'ı kabul edip hem de pek çok putun önünde eğilenler. Evet, yarın Allah öyle diyecek. Hani o dünyada putlaştırdığımız şahıslar vardı? Hani o dünyada putlaştırdığımız şahsiyetler vardı, heykeller vardı? Nerede onlar? Yardım istediğiniz, yardım dilediğiniz kimseler vardı. Nerede onlar şimdi? Rabbimiz kıyamet günü böylece soracaktır. Dünyada bana ortaklar tanıdığınız kimseler, kişiler ve nesneler nerede şimdi? قَالَ الَّذ۪ينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَا اُولَٰئِ الَّذ۪ينَ اَغْوَيْنَا اَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا Evet. تَبَرَّعْنَا اِلَيْكْ مَا كَانُوا اِيَّانَا يَعْبُدُونَ Ne kadar dehşetli manzaralar. Ne kadar ibret alınacak şeyler ama insanlar yine de akıllarını kullanıp da Kur'an ayetleriyle İslam'a dönüp, Müslümanlığa dönüp eğri hayattan kurtulmaya talip değiller. Azap edeceğimize dair söylediğimiz sözü hak edenler. Ey Rabbimiz diyecekler. Bunlar bizim azdırdığımız kimselerdir. Evet biz kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Doğruyu söyleyecekler orada. Bu dünyada doğru yola getirdik diyorlardı, orada azdırdık diyecekler. Onların yaptıklarından uzak olduğumuzu, bu hususta bizim suçumuzun olmadığını sana arz ederiz. Şeytan da aynısını söylüyor, bu insan şeytanları da. Bunları azdıran biziz, doğru. Biz bayrak açtık, hepsi altına toplandılar. Kimseyi zincirlerle, coplarla, iradelerini ellerinden alarak zorla getirmiş de değiliz. Biz suçlu olduğumuzu itiraf ediyoruz. Arkamıza düşenler de bunlar, doğru. Ama bunları zorla getirmiş de değiliz. Biz bu hususta bir suçumuzun olmadığını sana arz ederiz. Biz sadece küfür bayrağı, şirk bayrağı, zulüm bayrağı açtık. Bunlar da altına geldiler, toplandılar. Bizim yapacağımız bir şey yok. Zaten onlar bize tapmıyorlardı. Kendi arzu ve heveslerine tapıyorlardı diyecekler. Menfaati var, ondan toplanıyor o bayrağın altında. Menfaati olmasa toplanır mı? Gönül verdik. Kentimize gönül verdik diyor adam. Nasıl gönül verdin? Para olmasa gönül vereyim mi? Bugüne kadar niçin gönül vermemiştin de şimdi veriyorsun? Evet, insanlar bu davaya gönül verdim diyor. Niye gönül verdi o davaya? Para var ya, menfaat var ya, menfaatten dolayı. Dolayısıyla toplum bu şekilde kendi arzu ve heveslerine tapıyor ama birilerini de maske olarak kullanıyor. Yarın kıyamet günü Allah'a ortak koşulan şeylerin hepsi böyle diyecekler. Biz azgındık, sapıktık, biz arkamızdan da başkalarını saptırmış olabiliriz ama bu konuda bize bir yetki vermemiştim. Şeytana da aynı yetki verilmemiş. Şeytan da kıyamet günü ben Allah'tan korkarım, ben bir şey yapmadım, siz benim işaretime ve vesveseme uyarak arkamdan geliverdiniz diyecek. Dolayısıyla şeytan da bugünkü putlaştırılanlar da hepsi kıyamet günü öyle diyecekler. Bizim bu hususta bir yetkimiz yoktu. Bir gücümüz yoktu. Onlar bize tapmıyorlar. Kendi arzu ve heveslerine, kendi menfaatlerine tapıyorlar. Bizi de alet olarak kullanıyorlardı diyecekler. Bugünkü putlaştırılan tüm nesneler. Evet. وَقِيلَ دُعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُوا الْعَذَابَ لَوْ اَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ Sonra onlara, çağırın bakalım, tanrısal nitelikler yakıştırarak, Allah'a ortak koştuğunuz varlıkları, ya da güçleri, ve onlar, bu sözü, geçen varlık ve güçleri yardıma çağıracaklar. Evet. Putları, heykelleri, firavunları, nemrutları, hepsini çağıracaklar. Fakat onlar buna cevap veremeyecekler. Ve sonunda göre göre sadece azabı görecekler karşılarında. Böyle umutsuz ve çaresiz duruma düşeceklerine vaktiyle doğru yolu tutsalardı ya. Evet, bütün putlar, bütün heykeller, bütün putlaştırılan tanrılar ve tanrıçalar o gün yok olacaklar. İş bitecek. O gün karşılarında azabı görecekler. Keşke dünyada iman etmiş olsalardı da doğruyu bulmuş olsalardı daha iyi değil mi? Ve yevme yunadihim feyekulu mâzâ ecebtumul murselîn. Nitekim o gün, o kıyamet günü, böylelerine seslenilip, size gönderilen elçilere ne cevap verdiniz diye sorulacak. Peygamber göndermiştik, ne dediniz? Gönderdiğimiz peygamberlere ne dediniz? Sorulacak o gün. Fe amiyet aleyhimul enbâ'u yevmeizin fehum lâ yetesâelûn. O gün onlara bütün bahane kapıları kapanacak. Ve birbirlerine de herhangi bir şey soramayacaklar o gün. فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى اَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِح۪ينَ Ama buna karşılık pişman olup doğru yola dönen ve dolayısıyla inanıp doğru dürüst davranışlar ortaya koyan kişiye gelince, böyle biri kurtuluşa erenlerden olabilir. Kurtulur bu. Tevbe etmiş, küfürden, şirkten, zulümden dönmüş. İman etmiş, imanından sonra da imanının gereği olanı ameli salih olarak ortaya koymuş. Gerçekten bu kişinin kurtuluşa ermesi de mümkündür. Ve Rabbuke yahluku ma yeşâ'u ve yahtâr. Ma kâne lehumul hıyara subhanallâhi. وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ Rabbin dilediğini yaratır ve insanlar için dilediği şeyleri ve kimseleri de seçer. Seçmek onların hakkı değildir. Sınırsız kudret ve yüceliğiyle Allah, onların tanrısal nitelikler yakıştırarak ortak koştukları her şeyin ve herkesin mutlak olarak üstünde ve yüceler yücesidir. Firavunların, nemrutların, putların, heykellerin hepsinin üzerindedir Allah. Putlardan medet bekleyenler. Evet. Firavunlardan, nemrutlardan medet bekleyenler. İyi bilin ki Allah onların hepsinden yücedir, uzaktır. Dolayısıyla yüceler yücesidir o. Ve Rabbuke ya'lemu ma tukinnu suduruhum ve ma yu'linun. Ve Rabbin onların göğüslerinin neyi gizleyip neyi açığa vurduğunu da iyi bilir. Rabbin onların neyi gizleyip neyi açığa vurduğunu da çok iyi bilendir. Ve huvallahu la ilahe illa hu lehul hamdu fil ula vel ahire ve lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Kendisinden başka gerçek ilah olmayan Allah'tır. Bu dünyada da öteki dünyada da tüm gerçek övgüler ona yaraşır. Egemenlik, otorite her zaman ve her yerde ona aittir. Çünkü hepiniz eninde sonunda onun huzuruna döndürüleceksiniz. Evet, Allah'tan başkasının önünde hesap verilmez. Allah'tan başka, yaratandan başka insanları hesaba çekecek yoktur. O'dur gerçek ilah. Eksiksiz övgüler de ona aittir. Evet, her zaman öyle. Bu dünyada da öteki dünyada da o övülür. Başkası övülemez. Çünkü başkası övgüye layık değildir. Hepimiz eninde sonunda dönüp dolaşıp onun huzuruna varacağız. قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَٰهٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ De ki, hiç düşündünüz mü? Allah geceyi üzerinize uzatıverse, kıyamet gününe kadar sürekli kılacak olsa, hiç aydınlık olmasa, güneş olmasa, devamlı gece olsa kıyamet gününe kadar. Söyleyin bakalım, Allah'ın dışında size ışık getirebilecek başka bir ilah mı var? Efela tesmeun, o halde artık gerçeğin sesine kulak vermeyecek misiniz? Aklınızı başınıza toplayın. Allah güneşi kaldırıverse, kıyamete kadar her taraf gece olsa, Kim güneşi getirebilir? Var mı Allah'tan başka bir güç? Yok. Ama buna rağmen insanlar yine de başka güçlerin güçlü olduğunu söyleyerek, firavunları, Nemrutları güçlü kabul ederek onların gücüne inanıyorlar. Kul eraeytüm in cealallahu aleykümün nehara sermeden ila yevmil kıyame men ilahun gayrullah ye'tiküm bileylin teskünûne fîh efela tübsirû. Evet, az önceki ayetin tersi. De ki, hiç düşündünüz mü? Allah gündüzü üzerinize kıyamet gününe kadar sürekli kılacak olsa, söyleyin bakalım, Allah dışında içinde dinlenip rahat edeceğiniz geceyi size geri getirecek başka bir ilah mı var? Hiç gece yok, her zaman gündüz. İnsanlar çalışıp çabalayacağız diye çatlayıp ölecekler. Gece yok, istirahat zamanı yok. Peki geceyi kim getirecek? Allah kıyamete kadar gündüz ediverse ortalığı, geceyi getirecek biri var mı? Var mı böyle bir şey? Var mı böyle bir güç? Böyle bir ilah? Yok. Ama peki gerçeği görmeyecek misiniz? Hala gerçeklerle karşı karşıya kalmayacak mısınız? Nedir sizin haliniz böyle? وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Çünkü rahmetinden sizin için geceyi ve gündüzü o yarattı ki birinde dinlenesiniz, ötekinde de onun lütfundan nasibinizi arayasınız. Ola ki şükredersiniz. Evet, Allah bu şekilde ayarlamış. Allah bu şekilde geceyi ve gündüzü meydana getirmiş. Allah bu şekilde her zamanda ve her zeminde insanların dinlenme ve maişetlerini temin için gece ve gündüzü yaratmış, ortaya koymuş. İnsanlar da ona göre dinleniyor ve geçimini temin için, rızkını aramak için, maişetini temin için yeryüzüne çıkıyor. 74. ayet. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. O gün, o kıyamet günü, müşriklere, Allah'ın yanı sıra başka tanrılara, başka ilahlara tapınanlara seslenilecek. Bana ortak olduğunu düşündüğünüz varlıklar ya da güçler nerededir? O gün böyle bir soru sorulacak. Hani putlarınız, hani putlaştırdığınız şahıslarınız, hani Nemrutlar, hani firavunlar, hani heykeller, hani putlar, hani size yardım edeceklerdi, nerede onlar diye o gün sorulacak. Evet, 75. ayet. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا اَنَّ الْحَقَّ لِلّٰهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Ve bu soru cevapsız kalacak. Çünkü biz o sırada her ümmetten birini şahit olarak çekip çıkarırız da inkar ettiklerinize dair delilinizi getirin deriz. Onlar o zaman gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilip anlarlar ve uydura geldikleri düzbece ilahların hepsi de gözlerinden kaybolup gider. Kıyamet günü Nemrut'u çağıramazsın, Firavun'u çağıramazsın, heykelleri ve putları çağıramazsın, çağırsan da duyuramazsın, zaten iş bitmiş. Dolayısıyla bugün de faydaları yoktu, ne kendilerine ne de kendilerine tapınanlara, yarın da faydaları olmayacak. O gün hepsi kaybolup gidecek, onlara inanıp onlara göre hayatlarını tanzim edenler de cehennem çukurunu boylamış olacaklar. Böylece bugünkü dersimizi de bitirmiş olduk. Kasas suresinin 52. ayeti kerimesinden başladık, 75. ayeti kerimesini okumuş olduk. Rabbim bize söylediklerimizle, sizlere de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.